कृष्ण नमस्कार। ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समभ्रह निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला या शूर तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् त्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगे नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कुरु कार्यते अवशः कर्म सर्व प्रकृति जयेनैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा नित्याचार स उच्यते। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यात् सक्त स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्ञायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च न प्रसिद्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय गुप्तसङ्गस्य जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त समाचरं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्नविचारयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतः ज्वरः येने मतमिदं नित्यं ननु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओके, 31 वक्त तक हमने किया था अनसूय और श्रद्धावन की बात हुई थी। बहुत बड़ी बात थी, अच्छी बात थी कि श्रद्धा भी रखनी चाहिए और असूया भी नहीं होनी चाहिए। असूया तो बहुत बड़ा ये है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट इवन इन आवर रेगुलर नॉर्मल लाइफ ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली ये हमारे में नोइंगली और अनोइंगली बात आ ही जाती है। जो सही नहीं है उसको सही न कहना वो तो ठीक है, यू आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग इट, लेकिन असूया तो जो है वो अच्छा है उसमें से बुराई निकालना, यू नो दैट इज़ वेरी बैड। और बहुत लोगों की आदत होती है कि बहुत कुछ अच्छा है उसमें से वो कुछ तो नुस्ख निकालेंगे, थोड़ा नमक कम है, बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन थोड़ा सा नमक कम। हाँ, अरे भाई उसने इतना अच्छा काम किया उसको भूल जाओ और बस चोरी किया उसी को याद करते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, क्यों होता है कि ये अपना अहंकार प्रकट होता है। एक बात समझिए, जब भी हम किसी का नुस्ख निकालते हैं तो वी आर कंसिडरिंग दैट पर्सन एज इन्फीरियर टू अस। किसी में कमी निकालना करता क्या है, वो तुम मेरे से कम हो इसलिए मैं तुमको पॉइंट आउट करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट टू यू बिकॉज आई एम सुपीरियर टू यू। और ये जो है ये हमारा अहंकार को दृढ़ीभूत करता है, और इसलिए असूया से तो हमेशा बचे रहना है। और इसलिए जब अनसूया होगा तब परमात्मा का प्रागट्य होगा। एनीवे 32वें श्लोक में आते हैं, ये त्वे तदभ्य सूयन्तो ये त्वे तदभ्य सूयन्तो ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम् नानु तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः विद्धि नष्टान चेतसः श्लोक एक बार में बोलता हूँ फिर बाद में साथ में बोलेंगे। ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः साथ में ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् ये तदप्यसु विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। तु ए तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्। तो ए तू, तू यानी अगले श्लोक के साथ इसको जोड़ रहे हैं 31वें श्लोक के साथ। परंतु ये यानी जो अभ्यसूयन्तः दोष दृष्टि देखने वाले असूय लोग, अभ्यसूयन्तः अचेतसः, तो बाद में आता है वेदन अभ्यसूयन्तः यानी दोष दृष्टि न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्। न यानी नहीं, अनुतिष्ठन्ति यानी कि अनुसरण नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, मे मतम यानी कि मेरे मत को, बराबर। तो ये दोष दृष्टि रखने वाले लोग जो मेरे मत को मानते नहीं हैं, दोस्त डोंट बिलीव इन मी, सर्वज्ञान विमूढान, सभी ज्ञानों में मूढ़ है, सभी प्रकार के ज्ञान में मूढ़ है वो, तान उन्हें विद्धि उन्हें जानो, नष्टान अचेतसः, नष्टान यानी नाश होते हैं, और अचेतसः यानी कि अविवेकी, जिसकी चेतना खराब है, अविवेकी जो लोग हैं ये। तो परंतु जो दोष दृष्टि रखने वाले अविवेकी मूर्ख लोग मेरे मत के अनुसार नहीं करते, वे मूढ़ आत्माज्ञानी लोग नष्ट होते हैं सजन। नाउ सर्वज्ञान विमूढ़ानी आत्मज्ञानी मूढ़ लोग, आत्मज्ञानी आत्मा के बारे में जो जानकार नहीं है, आत्मज्ञान जिसमें नहीं है, वैसे मूढ़ लोग। भगवान इस श्लोक में बहुत हार्शली आ रहे हैं। भगवान ने पहले कहा कि मेरे मत को जो लोग मानते हैं वो तो तैर जाएंगे, लेकिन जो नहीं मानते उनका क्या होगा? तो यहाँ कहते हैं कि उनका नाश होगा सीधी सी। अभी बहुत बड़ी बात भगवान ने करी है। तो पहले भगवान ने कहा कि जो मुझे फॉलो करते हैं उनका क्या होगा, उनका कल्याण होगा। अभी यहाँ कृष्ण कहते हैं कि देर आर पीपल दोस यू डोंट वांट टू फॉलो मी ननु तिष्ठन्ति। नाउ रिफ्यूज टू फॉलो इज ईजियर, किसी की बात को नहीं मानना वो आसान है, किसी की बात को मानना वो मुश्किल है। मान लीजिए कि ये बच्चा है, बराबर, अभी ये उनकी माता है, शी इज टेलिंग हिम कि सुबह जल्दी उठना चाहिए 5 बजे, तो ये बात नहीं जमती, बराबर, जमती है, अच्छी बात, सच्ची में जमती है, तो अच्छा है। हाँ, लेकिन रात को जल्दी सोना चाहिए वो नहीं जमता, बराबर 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि नहीं मानना आसान है, मानना, क्योंकि मानने में क्या होता है कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, हमें अपने आप को एक प्रकार की शिस्त लादनी पड़ती है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। और भगवान यहाँ जो बातें हमें बता रहे हैं कर्मयोग की, वो कर्मयोग की बात को नहीं मानना आसान है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, नाउ दैट इज डिफिकल्ट। सकाम कर्म करना आसान है, मैं कोई भी कार्य करूं तो उसमें मुझे क्रेडिट चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, पर मेरी वाह वाह होनी चाहिए, तो ये सारी बातें जो है वो आसान है। दैट इज ईजियर, एंड नॉर्मली वी क्रेव फॉर इट. सी हम किसी के लिए हमने कोई छोटा सा काम भी कर दिया तो वी एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू थैंक अस, और वो आदमी ने नहीं, अरे आदमी कैसा है, थैंक यू भी नहीं बोला. बराबर. एंड इन फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑल्सो वी एक्सपेक्ट टू बी रिकग्नाइज्ड. ये जो रिकग्निशन की जो हमारी भावना है, यानी किसी भी बात में इस तरीके से अपने हिसाब से चलना, सुबह 7 बजे भी उठे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, 9 बजे भी उठे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी मर्जी, आई विल गेट अप व्हेन आई वांट, इट इज़ माय लाइफ. तो ऐसे लोगों को डिसिप्लिन करना मुश्किल है, दे कैन नॉट बी डिसिप्लिन. तो ये शास्त्र में जो भगवान जो बात कर रहे हैं उन बातों को मानना मुश्किल है, उन बातों को नहीं मानना आसान है, ये बात भगवान करते हैं. तो मान लीजिए कि आपको पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है, उतरना ढलान इज ईजियर बिकॉज योर बॉडी वेट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू. पहाड़ की चोटी से आपको नीचे उतर दर दर दर उतर जाओगे. इसी तरह चढ़ना मुश्किल है, हमारा अहंकार जो है वो हमें नीचे जल्दी ले जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ने में वही अहंकार हमारे आड़े आता है. अध्यात्म के मार्ग में जब भी आपको ऊपर चढ़ना है तो ये जो हमारा सूक्ष्म अहंकार है शरीर के साथ जुड़ा हुआ, ये हमारे आड़े आता है. तो इट इज़ ईजियर टू फॉल डाउन. तो भगवान कहते हैं कि मेरे मत को जो नहीं मानते हैं, अभी मान लीजिए कि अभी मार्क्सिस महीना आएगा, बराबर, चल हो गया, तो बोलते हैं कि मार्क्सिस महीने में जल्दी उठना चाहिए, मंदिर में भी जल्दी दर्शन होते हैं, बराबर, हवेली में दर्शन जल्दी होते हैं ना मंगला के. क्यों? क्योंकि सर्दी की सीज़न आई है, हमारे में जो तमोगुण है वो हमें ज़्यादा समय पड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो तमोगुण को ये करने के लिए, तो ओवरकम दैट तमोगुण और सत्वगुण को बनाए रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि माक्षर महीने में जल्दी उठना चाहिए. यानी अवर शास्त्र दे आर हेल्पिंग अस टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन अवर लाइफ. हमारे में तमोगुण का प्रवेश न हो इसलिए हर वक्त सीजन सीजन पर जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, हमारा जो धर्म पूरा जो है वो धर्म ये विज्ञान के ऊपर आधारित है, और हमारी जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं इस तरीके से स्ट्रक्चर की गई है, हमारे जीवन में उसको बुन ली गई हैं कि ताकि हमारे में हमेशा सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा बढ़े, तमोगुण हमारे में से कम हो, इसके लिए ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं. तो भगवान कहते हैं कि ये इफ़ यू कीप फाइंडिंग फॉल्ट्स, ये सब सुपरस्टिशन है, वो तो पुराने ज़माने की बात है, वो भगवान ने जो भी बात करी थी वो तो त्रेता युग था या तो द्वापर युग था, जो भी युग था, त्रेता था ना, तब के बाद वो तभी रिलेवेंट था, अभी जो कली युग, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, हाउ कैन यू फॉलो ऑल दिस थिंग, इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स नॉट वैलिड, युग बदल गया. तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो मूढ़ हैं, डिल्यूडेड, भटके हुए हैं, और ये सभी प्रकार के विद्याओं में भटके हुए हैं. दे मे बी इंटेलिजेंट, व्हाट वी कॉल इट, आई मीन सुडो इंटेलेक्चुअल्स, क्या? और फिर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. भगवान की ये बात को हम नहीं मानेंगे यदि ये हमारा, ये हमारी शख्सियत बन गई, इफ दिस बिकम्स अवर हैबिट, इफ दिस बिकम्स अवर पर्सनैलिटी, हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही हो जाते हैं. तो सभी के साथ जो भी बातें होती है उसमें आप आर्ग्यू करके यू विल ट्राई टू हैव द लास्ट वर्ड, जो बोलते हैं दैट पर्सन ऑलवेज विल लाइक टू हैव लास्ट वर्ड, कुछ भी बोलो फाइनली उसको अपना ऊपर टोपका रखना है कि भाई मैं सही हूँ. कोई भी डिस्कशन भी चलता हो, नॉर्मल डिस्कशन भी चलता हो, दैट मैन पर्सन विल एंश्योर दैट वॉट ही सेज इज सुप्रीम, मेरी बात को मान. क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ता है, और अल्टीमेटली भगवद गीता का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, दैट इज अवर अल्टीमेट लक्ष्य. ये जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मकसद ये जो हमारा सेंट्रल थीम है, ये जो हमारा फोकल पॉइंट है, उसको हमें कभी भी उसकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। वी आर डूइंग दिस टू अटेन मोक्ष, यानी कि जन्म जन्मांतर के जो चक्कर हैं वो चक्कर में से हमें बाहर निकलना है। हो सके तो यही लास्ट होना चाहिए, इसके बाद दूसरा नहीं मिलना चाहिए, दैट शुड बी अवर मकसद। मान लीजिए कि नहीं मिला तो अगला जन्म इससे अच्छा मिलना चाहिए ताकि वी कैन प्रोग्रेस फर्दर, राइट। नाउ अभी मोक्ष प्राप्ति में हमारी सबसे बड़ी अड़चन क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट हैंड ब्रेक? अहंकार। एक तो स्थूल ईगो जो तो बहुत खराब है, और सूक्ष्म ईगो यानी आत्मा, ये शरीर को मैं समझ के शरीर के साथ जुड़े हुए सारे संबंध को अपना समझ के चलता है, ये दोनों चीज़ें बेकार हैं। तो स्थूल अहंकार से तो पहले बाहर निकले, सूक्ष्म की बात तो आएगी, लेकिन हम तो स्थूल से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं जो कहूँ वही सत्य, वॉट आई बिलीव इज ट्रू, इसमें से हमें निकलना है, नहीं तो क्या होगा, ये हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी, और ये यदि हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी तो फिर भटकते रहेंगे। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसके बारे में हमारे मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, देयर इज अ फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप है आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, उसके बारे में चेतन क्या है और जड़ क्या है, यानी जो पूरी प्रकृति है, पूरा संसार जो है वो जड़ है, चेतन तत्व मात्र हमारी आत्मा है। तो उसका हमें भली भांति ज्ञान होना चाहिए, उसका विवेक होना चाहिए। ये जब ही होगा तो धीरे धीरे हमारी बात आगे बढ़ेगी। सो ये अचेतसा, दीज आर द इनडिस्क्रिमिनेट पीपल, अनइंटेलिजेंट पीपल, उनको शास्त्रों में जो लिखा है उसके वैसा कुछ करना ही नहीं है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मजा करो। और कहा है कि श्रुति सहस्रेशु भी हितेशिनी मातु सहस्रेभुषु हितेशिनी, यानी माता से भी हजार गुना ज़्यादा शास्त्र है। अभी एक बच्चे की परवरिश में माता का रोल कितना है हमें मालूम है, माता के रोल से हजार गुना रोल हमारा शास्त्रों का है, यानी कि शास्त्र के जो वचन है वो इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये सब हमको नहीं चाहिए, वी आई लूज माई फ्रीडम, मेरी जो फ्रीडम है उसके ऊपर शास्त्र रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं क्या, मैं तो मैं इंसान हूँ, अपने बलबूते पे खड़ा हूँ, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मेरी कमाई है, मुझे जो करना है मैं करूँगा, हु आर यू टू टेल मी। ये जो एटीट्यूड है वो हमें ये अध्यात्म के प्रोग्रेस में हमें नड़ती है, दिस ए नेगेटिव अप्रोच। और कृष्ण ऐसे अनइंटेलिजेंट पीपल के लिए यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का क्या होगा, नष्टान विद्धि, इनका तो नाश ही होगा, क्योंकि ये ईगो होने की वजह से अध्यात्म के मार्ग में उनका विकास नहीं होगा, अध्यात्म के मार्ग में उनका विकास नहीं होगा तो मोक्ष तो कहाँ की बात है। और फिर ये पूरा एक जन्म जो हमें मिला है हम गवा देंगे। ये कहानी मैंने आपसे पहले भी करी थी कि एक अंधा आदमी एक दुर्ग यानी कैसल होता है, उसमें से उसको बाहर निकलना है। अब मान लीजिए कि रूम है, इस रूम में से एक ही दरवाजा है, वहाँ से अंधे आदमी को बाहर निकलना है। तो क्या करता है कि दीवार को छूके छूके छूके छूके ऐसे निकलता है, राइट। और यहाँ दरवाजे के पास जब भी आया तभी उसको सर में खुजली आती है, तो यहाँ से चलाओ, ऐसा चल के छूके छूके छूके छूके ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा आया, यहाँ पहुँचा और उसके सर में खुजली आई, तो हाथ उसने छोड़ दिया, सर खुजाने लगा और चलता तो रहता ही है, दरवाजे चुक गए वापस। ये मनुष्य जन्म हमारा ये है, ये एक दरवाजा है हमारे पास मोक्ष की ओर जाने के लिए, यदि उसको चुक गए वापस चक्कर लगा, और वो चक्कर कैसा होगा पता नहीं है। सो वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम, हमारी ये जो सक्षमता है, यानी कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है वो इतना वैल्यूएबल है, संसार में हम संसार के जो मज़े हैं लेने हैं उसमें कोई मना नहीं करता है। भगवद गीता में मैं बार बार कहता हूँ कि आपको संन्यास लेने की बात है ही नहीं, यहाँ मौज करो, मस्ती करो, आराम से रहो, जो भी मिला है उसका उपभोग करो, लेकिन उसमें कहीं भी अटैचमेंट मत रखो। यानी आज है कल नहीं मिलेगा तो उसकी फिक्र नहीं है। करना फकीरी फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रह। मेरा की रचना है, अभी मुझे पूरी याद नहीं आ रही है। नाउ भर्तृहरि ने नीति शतक में एक बहुत अच्छी बात करी है ऐसे लोगों के लिए। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणमासादयोत् न तु प्रति निविष्ट मूर्खजनचित्तम आराधयेत्। यानी सिक्त यानी रेती, सैंड, उसमें से तेल प्रयत्न करने से मान लो कि उसमें से तेल निकाल ले, नहीं निकलता कभी, रेत में से तेल निकाल नहीं सकते। बट भर्तृहरि कहते हैं कि मान लो कि आपने बहुत प्रयत्न किए, यत्न किए और रेत में से तेल निकाल भी लिया। पिबेच्च मृगतृष्णासु सलिलम पिपासार्थित, मृगजल जो होता है उसमें से मान लो कि आपने पानी पी भी लिया, ये सब अशक्य बातें हैं, लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि मान लो कि शक्य हो गया। कदाचित अभी पर्यटन सस विषाणम आसादे, सस के सिंग या सिंग वाला ससा मिल गया आपको, तो रैबिट होता है उसको सिंग नहीं होता, वंश नहीं होते, तो रैबिट को सिंग वाला रैबिट भी आपको कहीं ढूंढने से मिल गया। ये तीनों इम्पॉसिबल चीज है, मान लो ये पॉसिबल भी हो भी गई, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त महाराज, लेकिन मूर्ख लोगों को मनाना, मूर्ख लोगों के इसको चित्त को बदलना मुश्किल है, इससे भी मुश्किल है। यानी ये मिथ्या ध्वसिति अलंकार है, यानी जो भी चीजें ये मिथ्या है, सारी चीजें मिथ्या है, लेकिन वो मिथ्या भी समझो कि पॉसिबिलिटी हो गई, उसमें से भी एक्सट्रीम डिग्री क्या, ऐसे लोगों को बनाना इससे भी मुश्किल है। रेत में से तेल निकालना आसान है, मृगजल पी लेना आसान है, होने वाले सिंह मिलना आसान है, लेकिन ऐसे जो मूर्ख और ऐसे जो मूढ़ लोग होते हैं उनको मनाना या तो उनको समझाना बिल्कुल मुश्किल है, और ये लोग असूया वाले हैं जो इस बात पे बार बार अपना ये जताते हैं क्या हो गया, इसमें से क्या होगा, अध्ययन किया अध्यात्म में क्या रखा हुआ है, व्हाट इज देयर, क्या नाउ भगवान ने पहले कहा था कि जो भी कार्य करो मुझे अर्पण करो, बराबर। अभी ये सुडो इंटेलेक्चुअल्स क्या कहते हैं, जो सांसारिक ज्ञान में आगे होते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, डिग्रीधारी लोग, तो वी आर एडवांस्ड, हम ये सब ऐसे पुरानी बातों में नहीं मानते, दिस इज ऑल ऑब्सोलीट ओल्ड थिंग्स। क्या अभी तो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, कहाँ की कहाँ पहुँच गई। मान लीजिए कि टेलीफोन की बात करें तो एक ज़माने में वो डायल वाला फ़ोन था, उसके बाद वो बटन वाला फ़ोन आया, उसके बाद वो कॉर्डलेस फ़ोन आया, मोबाइल आए, मोबाइल में भी कितने आविष्कार हुए, स्मार्टफोन आए, अरे दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क्या भगवान ठीक है अपनी जगह पर बैठे हैं, वो भी 5000 साल पहले कृष्णा अर्जुन को क्या बता के गए थे, वेदर इट इज रिलेवेंट नाउ, एक जमाने में मैं सोचता था, आई वॉज ऑफ दैट कैडर ओनली, लेट मी एडमिट। जब भी मैं SSC में था तभी मेरे पिताजी कहीं वो इसमें जाते हैं ना, नहीं मृत्यु के बाद वो 13वां होता है ना, तो तभी कुछ किताब विताब बांटते हैं ना 13वें के दिन, तो किसी के यहाँ गए थे फादर और वो भगवद गीता की ऐसी कुछ किताब लेकर आए थे, क्या गीता प्रेस की, बस वो श्लोक है उसका, अर्थ है, श्लोक के अर्थ ऐसे ही बुक थी, गुजराती में थी। तो एक दिन मेरे हाथ में आ गई, थोड़े पन्ने पलटाए मैंने और दो चार श्लोक पढ़े, बोला ये भगवत गीता। देन आई काइंड ऑफ रिकनसाइल विद माई सेल्फ, 5000 साल पहले कृष्ण की और अर्जुन की IQ क्या रही होगी। ठीक है, इट्स ऑल प्रिमिटिव, अपने काम का नहीं है, रख दिया मैंने। आई हैव डन दिस, मैं आपके सामने एडमिट कर रहा हूँ। ये जो सुडो इंटेलेक्चुअल थी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आई वॉज वन ऑफ देम। जमाना कहाँ कहाँ आगे बढ़ गया है, ऑल दिस इज नॉन सेंस, बहुत पुरानी चीज है। और आज वही भगवद गीता को लेकर आपके सामने एक बातें कर रहा हूँ। नाउ आई रियलाइज व्हाट इट इज। हमारा जो एक सीनियर बैच है 15 साल से जो चलता है, वहाँ भी हमारे साथी हैं, वो पहले जहाँ काम करते थे वहाँ ये इस्कॉन वाले आए होंगे, तो उन्होंने कहा अगर हमें भगवद गीता बांटनी है, तो उन्होंने भगवद गीता रखी, बोले 10 साल तक वो मेरे घर में अलमारी में पड़ी रही, कभी खोलकर पन्ना भी देखा नहीं। देन ही स्टार्टेड अटेंडिंग द गीता क्लासेस, देन ही रियलाइज दैट वॉट आई वॉज हैविंग, घर में क्या ट्रेजर पड़ा था पता नहीं। तो ये जो सुडो इंटेलेक्चुअल्स है, दे वॉन्ट टू कॉन्कर द नेचर। गर्मी हो रही है, पंखे का आविष्कार किया, और गर्मी हो रही है, एयर कंडीशनर का आविष्कार किया, ठंड बढ़ रही है, हीटर का आविष्कार किया, घर में चीज़ें बिगड़ रही है, फ्रिज का आविष्कार किया। यानी हमारे लिए साधन जुटाने की उन्होंने कोशिश करी। नाउ ये जो प्रगतिवादी लोग हैं वो हमें कंफर्ट दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट एंड सुख। आप घर में सबसे अच्छी गद्दा होगा डनलॉप का, इतना बड़ा थिक, आप उसमें जैसे ही अंदर गए तो पूरे इसमें ये हो जाएंगे, वेरी वेरी कंफर्टेबल बेड। आपको बेड मिल सकता है लेकिन नींद ये मटेरियल वाले नहीं दे सकते। ट्रैंक्विलाइजर की गोली खिला के सुला देंगे आपको, बट दैट विल नॉट बी अ नेचुरल स्लीप। अध्यात्म जो है वो आपको सुख प्रदान करता है। ये जो मटेरियलिस्टिक जो वे ऑफ लाइफ है दैट गिव्स यू कंफर्ट्स, और कंफर्ट और सुख में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने प्रकृति के ऊपर विजय पाना चाहा, हमने कंफर्ट्स बढ़ाए, लेकिन हमने सुख की ओर ध्यान नहीं दिया। और अध्यात्म हमें सुख प्रदान करता है। तो यहाँ ये जो कंफर्ट बढ़ाकर हमें सुख की भ्रमणा में डालते हैं या तो सुख की भ्रांति कराते हैं, इन लोगों को भगवान या मूढ़ कहते हैं। ये लोग अध्यात्म के मार्ग पर चल नहीं सकते और अल्टीमेटली उनका पतन होता है। दूसरी बात, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब बाजार में सब्जी लेने जाओगे तो बैगन लीटर में नहीं ले सकते, और दूध लेने जाओगे तो मीटर में नहीं ले सकते, बराबर। यानी बैगन आपको किलो में ही लेना पड़ेगा, दूध को आपको लीटर में ही लेना पड़ेगा, और कपड़ा आपको मीटर में लेना पड़ेगा। यानी सभी चीज़ को नापने के अपने अपने अलग तरीके हैं। तो मटेरियलिज्म के स्केल से स्पिरिचुअलिज्म को नाप नहीं सकते, ये दोनों स्केल अलग अलग है। और स्पिरिचुअलिज्म जब आप उसमें अंदर उतरोगे तो ही पता चलेगा, माँ ही पढ़ाते माँ सुख माने देखा ना रहा दाजे जो ने नरसिंहता, राइट। कि जो अंदर घुसता है उसको पता चलता है कि क्या चीज है। तो ये जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो हमें कंफर्ट दिला सकते हैं, सुख नहीं दिला सकते, और मुक्ति की तो बात ही नहीं हो सकती उसमें, फॉरगेट अबाउट लिबरेशन। तो यहां भगवान कहते हैं कि मेरे मत को जो आज नहीं भविष्य में भी जो नहीं मानते हैं मानने वाले हैं उनका नाश सर्टनली है। और इस श्लोक में भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है। और जहाँ जहाँ जिस जिस जिस श्लोक में भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है, विद्धि मीन्स इज एम्फेसाइज, इसको बराबर जान लो, दिस इज हाउ इट इज। मटेरियलिस्टिक लोग ही मूड है ऐसा नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं जो अपने मत को प्रतिपादित करते हैं, जो हम जो कहते हैं वही सही है। द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल, बट दे डू नॉट फॉलो जो हमारे वेदांत की जो बातें हैं, या तो वैदिक जो हमारी संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति को फॉलो न करते हुए अपनी ही नई चाल चलते हैं, बड़े बड़े मठ बनाकर बैठे हैं, बड़े बड़े साम्राज्य बनाकर बैठे हैं, संपत्ति एकत्रित करके रखी है, और अपने अनुयायियों को कहते हैं कि जो हम करते हैं वही सही है। बिकॉज अच्छा उन वो उनकी प्रगति क्यों होती है, वाई दे आर एक्सेप्टेड, दे आर पेम्परिंग योर ईगो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हम सब में एक सूक्ष्म अहंकार है, दूसरे से अपने आप को कुछ बढ़िया बताने का हम सभी में ये होता है विदिन अस, वे आई एम सुपीरियर टू दैट पर्सन, और हमारी ये जो भावना है उस भावना को भड़का कर ये लोग उसका लाभ लेते हैं। हम तो भाई वो वाले, हम इसमें नहीं मानते, हमारा तो ये है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम यू। मुझे याद है एक डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी, MBBS जोशी, मैं नाम देखकर बताता हूँ, आते थे ना यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन, और आप देखा होगा कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, तेरापन भवन में वो आते थे, और दोनों साइड से लाइन लगती थी, सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगती थी, बराबर। अच्छा अभी गुल हो गए ना, ये अनिरुद्ध जोशी ने लोगों को अपने साथ कैसे कर लिया, मैं आपको बताता हूँ। मायान कैलेंडर के हिसाब से 12th दिसंबर 2012 वॉज सपोज टू बी कि पृथ्वी का प्रलय होने वाला था, हो गया वो पुरानी बात है, तो ये 12-12-12 को पृथ्वी का प्रलय होने वाला था ऐसा, क्योंकि मायान कैलेंडर जो एक पर्टिकुलर सेक्ट है उसका जो कैलेंडर था वो 12-12-12 तक का ही था, उसके आगे उनका कैलेंडर चलता नहीं था, तो लोगों ने सोचा कि अभी ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो अनिरुद्ध जोशी ने क्या कहा कि मैं तुमको ऐसी टेक्निक सिखाता हूँ ताकि पृथ्वी का यदि प्रलय भी हो गया आप लोग जिंदा रहोगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, यू विल रिमेन अलाइव, इसलिए लोग उनके पीछे चले। अभी 12-12-12 तक तो नाटक चला उनका, फिर पता चला कि तो पूरा ढकोसला था, प्रलय हुआ ही नहीं है, यानी उनके पैर के नीचे से जाजम निकल गई, अभी कहाँ खड़े रहेंगे। ऐसा दूसरा जो ये है ब्रह्म कुमारी, ओम शांति, हाँ अभी वो लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली उनके जो दादा लेखराज थे तो उनके संस्थापक, उन्होंने कहा कि 1968 में पृथ्वी का प्रलय होगा और मैं करूँगा, और कुछ 8 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। अभी कहते हैं कि उनकी जो दीदी हैं, जो अपने आप को 102 साल की है या सब कुछ कहते हैं, लेखराज जी उनके शरीर में प्रवेश करके वो सारा उनकी मुरलियाँ वगैरह सुनाते हैं, और वो कहते हैं कि वो दीदी के हाथ में बटन है, और वो दीदी जब भी बटन दबा देगी तभी पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। तो उनके जो कोर अनुयायी हैं ना, अभी वो दीदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी बटन दबा दो ना, दीदी बटन दबा दो ना, ताकि सृष्टि का प्रलय हो जाए, ब्रह्मा कुमारी के जो फॉलोअर्स हैं उतने लोग बच जाए। हाँ, और उनके हिसाब से 5000 साल में पूरे सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग का साइकिल 5000 साल का ही है, एवरी 5000 ईयर्स ये युग बदलते हैं, और अभी ये कलयुग पूरा हो गया, अभी सतयुग की शुरुआत है, अभी 5000 साल पहले तो भगवत गीता त्रेता में हुई थी, 5500 ईयर्स ago, और उसके लिए तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और साइंस ने डायनासोर वगैरह की भी बात करी है कि वो इतने साल पुरानी है, तो ये जो पृथ्वी है वो तो कई हजारों साल पुरानी है। वो बोलते एवरी 5000 ईयर्स ये चेंजेस, प्रलय होने वाला है, कौन मानेगा? लेकिन फिर भी ये लोग मानते हैं। देर आर पीपल हु फॉलो देम, देर आर पीपल हु ब्लाइंडली फॉलो देम। ये जब आगे निश्चित हो पूरा सर टेल यू, ये सभी लोग जो बड़े बड़े हुए हैं उन सब में दे हैव देयर ओन मार्केटिंग टेक्निक्स। सभी में स्वामीनारायण महेश, श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर ने तो MBA रखे हुए हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो अभी हाँ वो तो पूरा MLM है, यानी कि आप पहले 1200 रुपया देकर उनका बेसिक कोर्स कर लो, फिर एक एडवांस कोर्स करो, फिर देन यू क्वालिफाइड टू कंडक्ट द बेसिक कोर्स। उसमें से आप 1200 ले लो, उसमें से कुछ 400-500 आप रखो, बाकी 500 उनको भेज दो। ये पूरा MLM ही है, वो मल्टी लेयर मार्केटिंग व्यवस्थित रूप से किया जाता है। मैं कभी कभी हैरान होता था कि ये सब चलता कैसे है, लेकिन फिर एक किताब मैंने पढ़ी सुब्बा राव करके, उन्होंने वो अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में थे, वो डॉक्टर एनी बेसेंट वाली सोसाइटी, उनका भी एक अलग मानना है सब, बट वो सुब्बा राव की एक किताब मैंने पढ़ी तो उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस इज द डिज़ाइन ऑफ द गॉड, कि क्योंकि एक साथ सब लोग मोक्ष में न आ जाए, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्या, अल्टीमेटली सबको वहां जाकर विलीन होना है ना उन्हीं में, बोला वहां गिरती ना हो जाए, इसलिए ये भटकाने के लिए चलो 25-50 लाख रुपया है, लोग इधर चले गए, 25-50 लाख लोग इधर चले गए, वो थोड़े भटक के दो चार चक्कर और लगा कर आ जाएंगे। सबको पहुंचना है, एवरी सोल ऑन दिस अर्थ अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज मोक्ष। फिर वो चूटी भी हो ना तो भी वो इवेल्यूएट होके होके होके मनुष्य बनकर उसको मोक्ष तो पाना ही है। सांप सीढ़ी का खेल है ये, स्नेक एंड लैडर का खेल खेलते हैं बच्चे लोग, सीधा गए 95 पर आप खड़े हैं बराबर, 97 पे एक सांप है, 99 पे एक सांप है, 5 डाला तो 100 पे गए, 2 डाला तो 97 वाला सीधा आपको 38 में लेकर लाके रखेगा, 99 वाला 26 में लाके रखेगा, वापस चढ़ो, बस यही पूरा खेल है। एक्चुअली आई वॉज स्टडी वेरियस फिलोसॉफीज और विथ वट एवर लिटिल इंटेलेक्ट गॉड इज गिवन, एक बात अभी बराबर मन में बस गई है कि हमारे शास्त्रों ने जो बात करी है उसमें बहुत बड़ा तथ्य है, क्योंकि कोई भी संप्रदाय को ले लो या तो धर्म को ले लो, उनकी बात कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है, अल्टीमेट सॉल्यूशन आपको देते हैं। मान लीजिए क्रिश्चियनिटी की बात करो या तो इस्लाम की बात करो, तो क्रिश्चियनिटी में क्या है, आदमी मर गया उसको दफना दिया बराबर, फिर बाद में जब ही वो बारी आएगी रिसरेक्शन की तभी वो सभी आत्माएं एक साथ उनका न्याय होगा और किसी को हेवन में भेज देंगे और किसी को हेल में भेज देंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में जाएंगे। टिल देन यू लाई इन द कॉफिन, और इसलिए दे हैव कॉइन्ड द वर्ड रेस्ट इन पीस, RIP, रेस्ट इन पीस, RIP जो है वो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है क्या, कि भाई आप अभी यहाँ पड़े हो, जब तक ये कयामत का दिन आएगा जो इस्लाम में है तब तक आप कब्र में पड़े रहो, रेस्ट इन पीस। सो रेस्ट इन पीस इज अप्लीकेबल टू क्रिश्चियंस एंड इस्लाम, हमारे में तो जला देते हैं रेस्ट इन पीस का सवाल ही कहाँ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी मृत्यु के समाचार मिले व्हाट्सएप पे RIP ठोक दिया बिना सोचे समझे, डोंट यूज RIP, क्योंकि हमारे हिसाब से आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं है, दूसरे अध्याय में हम पढ़कर आए हैं. एनी सो कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट, कि यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो मेरे मत को जो अनुसरण नहीं करते, दे आर डूम, उनका डिस्ट्रक्शन होने वाला है क्या. और ये श्लोक का ट्रांसलेशन स्वामी शिवानंद ने किया है, आई विल रीड आउट टू यू. सी द वर्ड्स दैट ही इज यूजिंग, द पिग हेडेड पीपल हु आर ऑब्स्टिनेट, हु फाइंड फॉल्ट विद द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड एंड हु डू नॉट प्रैक्टिस देम आर सर्टेनली डूम्ड टू डिस्ट्रक्शन. दे आर इनकॉरिजिबल एंड सेंसलेस पर्सन्स इंडीड. शिवानंद स्वामी जी का ये श्लोक का ट्रांसलेशन है. अभी यहाँ परमात्मा ये जो बात कर रहे हैं ये उन्होंने लोक कल्याण के लिए करी है. 31वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे मत को जो अनुसरते हैं उनकी मुक्ति निश्चित है, लेकिन न अनुसरण करेंगे तो ये 32वां श्लोक है. तो अभी भगवान यहाँ इतनी ठोस बात कर रहे तो क्या भगवान दादागिरी कर रहे हैं क्या, क्या भगवान का अहंकार है मेरे मत को अनुसरो नहीं तो गए खड्डे में गए काम से. इज सो एरोगेंट, कई लोग ऐसे बोलते कृष्ण बहुत एरोगेंट है, भगवत गीता में बहुत जगह पर मैं करते हैं, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, बराबर. बोले ये क्या है, यहाँ भगवान का अहंकार नहीं है, भगवान की एरोगेंस नहीं है, भगवान की दादागिरी नहीं है, ये भगवान की करुणा है. कैसे छोटा बच्चा है घर में, आपका बेटा है बहुत अच्छा, शाम को आपने भोजन बनाया और मारे नत खो मैं नहीं खाऊंगा, तो माँ क्या बोलती है, ये तेरे लिए बनाया है खा ले, यही है खाना पड़ेगा. तो अभी ये जो माँ जब कह रही है उसको कि तेरे लिए बनाया है तेरे लिए खा ले, उसमें माँ की दादागिरी है या करुणा है. एक्चुअली मदर वॉन्ट्स टू फीड द चाइल्ड, मदर वॉन्ट्स टू नरिश द चाइल्ड. उसके आगे एक और एग्जाम्पल देता हूँ. अभी जाड़े के सीजन है, विंटर की सीजन है, अभी गर्मी में अड़दिया बनाते हैं ना, बराबर. अड़दिया बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, उसमें सब पोषक तत्व सब औषधि वगैरह डालते हैं तो उससे पोषण मिलता है. और ऐसा कहते हैं भाई ये महीना डेढ़ महीना आपने अड़दिया खा लिया तो पूरे साल तक उसकी एनर्जी आपके शरीर में बनी रहेगी, तो इस मकसद से वो अड़दिया बनाते हैं. अभी घर में बच्चा है उसको आप कहेंगे भाई खा ले, बोला नहीं खाना मेरी मर्जी, तो माँ उसको बोलते नहीं खाना पड़ेगा क्या, तो उसके पीछे क्या मकसद है, माँ की दादागिरी है क्या, नहीं माँ की करुणा है, क्योंकि शी वॉन्ट्स द चाइल्ड टू बी हेल्दी, राइट. अच्छा और थोड़ा इसको आगे और ले जाते हैं, मान लीजिए कि तक्ष है और उसका कोई मित्र है उसके घर में, आपके घर में खेलने के लिए आया, वो दोनों दो तीन बच्चे खेल रहे हैं साथ में और शाम का टाइम हो गया और आपको उसको तक्ष को रोज शाम को मान लीजिए कि 5 बजे ऑर्डर दिया खिलाती है, बराबर. 5 बजे का टाइम हो गया तो आपने उसको तक्ष को दिया और बाकी जो दो बच्चे आए हैं उनको भी आपने ऑफर किया, बराबर. अभी तक्ष ने मना किया तो आप उसको जबरदस्ती खिलाएंगे, तो बाजू वाला लड़का बोल नहीं आंटी मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है रहने दे. आई बस में भगवान कहते हैं कि जो मेरे मत को अनुसरेंगे उनकी मुक्ति निश्चित है, लेकिन जो अनुसरण नहीं करेंगे उनको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, नहीं खाना मत खाओ, तुम्हारा पतन निश्चित है, यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. लेकिन मेरा जो बेटा है जिसके ऊपर मुझे विशेष प्रेम है उसको तो मैं जबरदस्ती करके भी खिलाऊंगी, दैट इज व्हाट भगवान इज सेइंग हियर. तो इसमें परमात्मा की दादागिरी नहीं है, परमात्मा का एरोगेंस नहीं है, परमात्मा की करुणा है. कहते हैं कि इस मार्ग से चलोगे तो कर्मबंधन से मुक्त हो जाओगे, यही एक रास्ता है, और नहीं चलोगे तो कर्मबंधन से बंधे रहोगे. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलता रहेगा. तो यहाँ कृष्ण की हमारे और ये खास अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन भगवान के प्रिय थे, मित्र थे, सखा थे, इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं। और ये भगवद गीता के द्वारा अर्जुन का प्रेम हमारे पर बरस रहा है, इसको हम समझें। तो ये अभ्यसुयंत लोग जो हैं, जो सुडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको कृष्ण ऑटोक्रेटिक लगते हैं, फैनेटिक लगते हैं, लेकिन वो बोलते ऐसे भगवान होते हैं क्या? बट कृष्ण इज नॉट फैनेटिक, कृष्ण इज वेरी वेरी कंपैशनेट एंड ही हैज स्टेटेड द फैक्ट्स फॉर आवर बेनिफिट, हमारे भलाई के लिए ये करुणा करी है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। सभी के पूजकों में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, अगला सत्र शुक्रवार को। जय श्री कृष्ण।